ولو شئنا، و اگر میخواستیم لرفعناه، هر آن بر میداشتیم او را به سبب این آیت ها. اگر ما میخواستیم، الله میگه ما با سبب از این آیت او را بلند میکردیم. ولکنه اخلد الى الارض، ولیکن او سکونت نمود، او میل کرد الى الارض، به طرف زمین. ما ای را با واسطه علمش بالا میبرده، این بدبخت به طرف دنیا میاد و دنیا را قبول میکند. عالم ببینید میرود در کجا؟ در پیش دروازه های سلاطین. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید که من معطای امام مالک را خواندم، بسیار خوشم آمد. بعد گفت خواستم که در درس امام مالک شرکت بکنم. رفتم به والی مکه مکرمه، گفتم که یک خط برام بده که امام مالک مرا در حلقه درسی خود جای بدهد. گفت والی مکه، گفت که من متاسف هستم که شناخت دقیق با امام ندارم، یک خط برات بدم که تو بری به والی مدینه ایرابتی، والی مدینه منوره تو را به درس امام مالک رایی میکنه. گفت من خوشم که صحیح شد، خط از پیش گرفتم آمدم در مدینه. خط به والی مدینه منوره که میتر، والی مدینه میگه که میفهمی؟ گفت من گفتم که نه سر. گفت اگر مرا پالش ببری تا مکه و پالش پس مرا بیاری، این آسان است و خانه از این مردکه رفتان سخت است. وقتی گفت این گفت شنیدم، گفتم که خیر بوده باش خودم میرم. گفت نیال که این خط آورد، آیا من باید تو را ببرم؟ گفتم و چپن بسیار زرین مقبولی که داشت او را وسو کرد، این تاج ماجی که جور کرده گوره او را وسو کرد. و بعد از او یک نالیا را کوشید، از کرای خودم گفت که شما هم نره. رفت و قطع من روان شد دروازه امام که داخل باب کرد. بعد از او گفت کسی مزدورش بیرون برامد خیرت خواست؟ گفت والی برشتوف که برو به امام بگو که والی مدینه منوره آمده که تو کار دارد. در این صورت گفت این نفر داخل شد، پس بیرون برامد گفت که امام میگوید که من کار دارم، اگر کدام مسئله شرعی را کار داری در کاغذ نوشته که پس جوابت بتون، و اگر حدیث پیامبر را کار داری صبح در مسجد گذادان در وازی مستاد نشون رخصتش نه. گفت باز برز گفت که امام بگو که یک طالب علم آمده و این میخواه از مکه مکرمه به خاطر دیدن تو آمده، اگر یک بار بیرون برای برش. گفت باز هم گفت که میربانی کنن، گفت ما را در میمان خانهش برد. امام شافعی میفرمد گفت دیدم که یک انسان بلند قد و ریش سفید مبارک دراز داخل اتاق شد. وقتی که داخل اتاق شد، این والی قهرت شد که امون پیام ما را برش گفته نمیتانست. گفت خودم شروع کنم برش. گفت وقتی گفتم که ما آمدم که از توی تو دست بخوانم، گفت امام مالک برما گفت که نامت چی است؟ گفت ما برش گفتم محمد. گفت برام سعی کرد که محمد اگر گناه نکنی الله بهت یک شأن میدهد، اما تو برام گفت. بعد برام گفت که در پیش دروازی از این مردم تو میایی، شخصیت تو بلندتر از این هست، با عظمتتر از این هستی تو، تو نباید دروازی از این مردم های رذیل و مردم های پست باید حضور به هم برسانی. خودش هم والی هست، به این شکل باز سخن میگه. الله که علما را عزت بده اتو بلندش میکند، والی از پیش میترسد و حراس از پیش میکند، و طالب علم را خدا عزت میدهد. امام رحمت الله علیه را ببینید، شخصیت را مطالعه بکنید، از امام ابو یوسف مطالعه بکنید، از امام محمد مطالعه بکنید، از امام احمد مطالعه بکنید. اینا شخصیت هستند که رفعناه، الله میگه ما بلند مقام برش دادیم. علمایی که دین فروش شوند الله ذلیلش میکند، الله دلیلش میکنه که نه در دروازه پادشاه باز جای دارد، نه در دروازه های مردم جای دارد، نفرین خدا و پیغمبر سرشان میشود. بلعن باورا این تو دین فروشی شروع کرد، الله زبانش را کشید، این زبانش را در خدمت استعمار کرد، زبانش در خدمت دشمنان دین کرد. بنان ان میشه قرآن کریم چی مثال میدهد؟ ولو شئنا لرفعناه، اگر میخواستیم هر آن بر میداشتیم او را به سبب از علم که از طرف خدا هست. ولکنه اخلد الى الارض، ولی به کم راضی شدی بدبخت، میل کرد به طرف زمین، الى الارض به طرف زمین، ما بالا میبردیمش ایگو ای پایین را قبول کرد. و تبع هوا، پیروی کرد خواهش خود را، خواهش خود را پیروی کرد. فمثله، پس حال از این انسانی که به طرف بیدینی سوق بکنه خود را، علمش در خدمت دنیا قرار میدهد، در خدمت استکبار قرار میدهد. که مثل الکلب، حالش مانند حال سگ است. ان تحمل علیه یلهث، اگر مشقت اندازی بر وی، یلحظ زبان خود را بیرون میکشد، بذاریش جایی باز هم زبانش هه میکشد و بیرون است. او تترک و یلحظ، یا بگذاری او را باز هم زبان افکند، باز هم زبان میزند، غوغاو میکند. عالمی که در خدمت بیدینی شد باز در هر جایی را کش بکو، به منفعت دین خسخن نمیگوید. اگر برش گفته شود که به ضد دین گپ بزن هم میزنند، اگر هیچ علایش هم بودی در یک جای بخواهیش باز هم به ضد دین گپ میزنند، باز هم علیه ملت گپ میزنند، علیه قرآن گپ میزنند، این تو بدبخت میشود. بدترین مثال، مثال سگ است. قرآن به او انسانایی که اونها به علمش عمل نمی کند و دین تحریف میکند به طرف دنیا رجوع میکند، مثال سگ را الله برش میدهد. مالک ابن دینار رحمت الله علیه میفرماید که این داستان میگه یک هشدار بسیار بزرگ است برای علما، و هشدار است که یقینا یک مسلمان باید حراس داشته باشد، باید حراس داشته باشد. به خاطر یک گپ بسیار کوچک امام نزدیک نشد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که برش گفت قاضی شو، قاضی القضات، و گفت که نمیشون بندیش میکنند. علتش چی بود؟ این به این عنوان نبود که او قضا را کرده نمیدونه. یک اداره میگه ولی امام از خاطر از این ترسید که نشه کدام جای اجتهاد غلط بکنم. امام در بسیار گپای بزرگ بزرگ اجتهاد کردی، گپای دادن حق یک نفر و بسیار گپ کوچک بود. گفت چطور در او دستگاه کار بکنم که در او جدین نافذ نمیشود، در چطور یک حکومت من نمایندهش شوم که در اوج شریعت خدا نافذ نمی شود، نمیخوام در اوجا بوده باشم. از خاطر تیر ادمی قضای قاضی القضات بودن است، به خاطر که مردم را عنوان نده که کلان کلان مردم در پهلوی یک حکومت فاسد قرار بگیرد، مردم میگه خونه فلانه هست، اونه فلانه هست، اونه فلانه هست. ایره که بگم دیگه ما چیگه چی کنم، وقت بسیار خورد هستم. امام به خاطر این میگه قبول نکرد. بنان هشدار بزرگ است برای انسانایی که با فکر بوده باشن که نباید در پهلوی انسانهای فاسد و دستگاه فاسد و دین فروش قرار بگیرن، اونا را باید هشدار بدهد، زیرا الله میخواه اینا را بلند بکند. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال گروهی است که کذبوا بآیاتنا، نسبت دروغ کردن آیات ما را. فقصص القصص، پس بخوان برشان القصص این پند را، لعلهم یتفکرون، تا ایشان تأمل بکنن. ای آیات را سرشان بخوان، فقصص القصص، ای داستان را به خاطر تفکر و اندیشه نمودن بخوان در اینها، لعلهم یتفکرون، تا ایشان تأمل بکنن. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، چه بد است به اعتبار صفت، بعد آن مردمانی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن آیات ما را، و انفسهم کان یظلمون، و برخشتن ستم میکردن. بعد از آن مردمی که برخشتن ستم میکردن و انتخاب کردن بیدینی را، انتخاب کردن رفتن به طرف دنیا را. من یهد الله فهو المهتدی، هر که هدایت کند خداوند پس او راه یابنده تر است. من یهد الله، کسی را که الله هدایت بکند و به طرف تطبیق شریعت خدا برود و دین خدا را بر مردم بگوید، و هو المهتدی، پس او راه یابنده است. و من یضلل، و هر کی را گمراه سازد به اساس بد انتخاب خودش، فا اولئک هم الخاسرون، پس آن جماع ایشانن زیانکاران. هر کسی را که الله هدایت بکند و دستش را از دستگاه فاسد بردارد، او را الله چی کردن؟ فهو المهتدی، او راه یابنده است. و هر کی که به انتخاب غلط خودش در پهلوی کافر و دشمن خدا قرار بگیرد، فاولئک هم الخاسرون، ایشان هم زیانکاران. آلی نشانی هایش برش می ذکر میکنن که این مردم که زیانکار هستن، جایش دوزخ هستن. این دوزخ ها نشانی را خود دارن، این نشانی را ببینین. ولقد ذرعنا لجهنم، و هر نبی آفریدیم برای دوزخ، کثیرا من الجن والانس، بسی از جنیان والانس آدمیان را، لهم قلوبون، ایشان را دل هاست، لا یفقهون بها، که نمی فهمند با آن. الله برشان دل داده، دل در اینجا به معنای روح، فکر، فکر برش الله داده، روح برش داده، عقل الله برش داده، لا یفقهون بها، که نمیفهمند به آن، عقلش در باب به کار نمیبره، خود گول میزند. خلا این مردم ها را خود میبینین از کرده پرسان بگو که یعنی تو مزدور نیستی؟ تنهایش تو قسم به خدا بر میگه مزدور هستم، بیچاره هستم. الله شاهد است که روز گذشته رفته بودیم در یک جای ششته بودیم، یکی از کلان نفر خودش قصه کرد بر ما که صاحب از ما خود هیچ چی ساخته نیست، ما بیچاره مردم هستیم، ولی اگه اجازه زیر داشتیم تا اونجا برن. احمق خدا وقتی که تو رسی به ملت چرا نمیگی که ما مزدور هستیم؟ چرا به ملت نمیگی که ما دستای ما را بسته کرده هستیم؟ این تو میشود قلوب لا یفقهون بها، دل دارد عقل دارد خو با او ارزش قائل نیست، نمیفهمند با آن. ولهم اعیون لا یبصرون بها، ایشان را چشم ها است، لا یبصرون بها، حقیقت سرش نمیبیند، حق سرش نمیبیند غیر از باطل. ولهم آذان، و ایشان را گوش هاست، لا یسمعون بها، که نمشنوند با آن، گوش دارد حق سرش نمشنود. اولائک کالانعام، ایشان مانند چارپایانن، بل هم اضل، بلکه ایشان گمراهترن از چارپای. چارپای خوب است، امی اوصارش از دست تو میتن، میبریشه به او میبریشه پس میاریشه، نان برش من دادی گپش معلوم است. این مردم بدبخت و دین فروش اوصارشن در اختیار مردم های صالح نمیتن، خودشون امی رقم ار طرف که رفتن گمراه دهر در جایی که سر خدا زدن. اولئک کالانعام، ایشان مانند چارپایان ان، بل هم اضل، بلکه ایشان گمراه ترن از چارپای. اولئک هم الغافلون، ایشان بیخبران ان از اصل وجودش. اولئک هم الغافلون، غافل هستن از اینکه پیام اصلیشان چی بوده، کار اصلیشان چی بوده، آمدنشان در دنیا به خاطر چی بوده، علمی که الله برشان داده به خاطر چی داده. اولئک هم الغافلون. این نشانی ها بود، کسی که از عقل کار نگیرد، کسی که چشمهای بینا نداشته باشد، کسی که گوش شنوا نداشته باشد، در قطاری که قرار میگه حیوانا و چارپایا قرار میگیرد. چارپای هست که تمام روز چیق برش بزنی با وصلی که گوش داره آواز همش نخواه نمیفهم که برای چیست. چشم دارد فقط به خاطر عزیزه که باید بخوره سرش، دیگه چشم نیست که چی رقم استفاده بکنم. ببینه عقلشان به خاطر چی هستن، یکان بار که دشمن که فرضی ها میاد باز چرتی کنه مرغ هم میبا مکنه یک باش آمده این طرف آسمان سعی میکند، امی هم بخاطر خودش هسته، ولی بخاطر اهداف هیچ چیز هم یاد ندارم، هیچ چیز هم یاد ندارم. الله جل جلاله ما شما را از این گروه خلاص بکنند و به لطف کرمش خداوند متعال عقل خوب، فکر خوب، چشم بینا و گوش شنوا را نصیب ما شما بگرداند. ولی ببینیم که این صفات خوب بسیار سخت است. چی کنیم که این صفات را در خود پیدا نکنیم و صفات خوبتری در وجود ما پیدا شود؟ اول رابطه با الله قائم بکو. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، مر خدا راست نامهای نیک، با الله نامهای نیکیست، فادعوه بها، پس بخوانید او را با آن نامها، با الله التجا بکن. نصف شب بخیم با خدا التجا بکن که خدایا عقل خوب را نصیبم بگردان، پروردگارا چشم بینا را نصیبم بگردان، پروردگارا گوش شنوا را نصیبم بگردان که حق را ببینم، حق را بشنوم و در حق بیندشم. ولله الاسماء الحسنى، اگر بسیار وزمین است، بنان جد به اتکا به خدا نمیتونی صفات در خود ایجاد بکنی، مر خدا را نامهای نیک است، فدعوه بها، پس بخوانید او را با آن نامها. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و بگذارید آنان را که یلحدون کجروی میکنند فی اسمائه، در نامهای خدا او را بگذارید، زیرا تو مسلمان هستی، مشکل که بر پیدا چی میگی؟ اللهم ارحمنی، پروردگار سر من رحم بکن، پروردگار تو قدیر هستی، با قدرت کاملت من را از این مشکل خلاص بکن، پروردگار تو خود رزاق هستی، تو سر رزق کافی را نصیبم بگردان، پروردگار تو خوش شافی امراض هستی، مرض مرا شفا ببخش. اسماء الحسنا را چی میکنی؟ با الله جل جلاله پیش میکنی، این کارا بکن. آنانی که وذروا الذین یلحدون، بگذارو مردمی که الحاد تجربی میکنن فی اسمائه، در نامهای خدا، در نامهای خدا تجربی میکنن، نام خدا را می و نام امریکا را تمام روز میگه، او رزاق ما هست، او مشکل گشای ما هست. این مردم را ترک بکنی که به دردت نمیخورد. وذروا الذین یلحدون، بگذارو آنانی که الحاد میکنن. الحاد چه رقم است؟ بسی وشه، اولش با تغییر و عدول است، نام خدا را تغییر میدهد، عدل در اوجه به وجود میارد. مثل که لات از الله میگیرد، عزات را از عزیز گرفته، منات را از منان گرفته. این رقم در نامه خدا گجی را میارد، به این عنوان صدا میکنم بت‌های خود را. یک الحاد است. نام الله را میگذاری، نام غیر خدا را بیان میکنی. دوم به زیادت است. در نام خدا از خود چی میکنی؟ نامه را میمانی، از خود نام خدا را بیان. این هم الحاد در نام خدا هست. سومش به نقصان و تعطیل است. نام خدا تعطیل میکنی. به نمی کلش الحاد. و ذر الذين يلحدون، بگذار آنان را که کجروی میکنن فی اسمای در نامهای خدا. در نامهای خدا کجروی میکنن، یا تغییر میده نامهای خدا را، یا در نام خدا زیاد میکنه، از جان خود با خدا نام میماند، و یا هم نام خدا را چی میده تعطیل میکنه، دست خدا تعطیلش میکنه، قدرت خدا را تعطیل میکنه، استوای خدا را تعطیل میکنه. این مردم را هم بگذار. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه ان لله 99 اسما، مر الله را 99 نام است، مئتون الا واحده، صد مگر یک داند. پس نمودن تأکید میکند من احصاها دخل الجنه، هر کس که 99 نام را حفظ بکند الله داخل جنتش میکند. پس چه قضیه با خود بود که در قرآن کریم هایی که ما شما داریم غالبا در ابتدایش امین 99 نام را ثبت کردن. بنام یک افتا که خدا تکلیف بود این امین نام را انشاءالله حفظ میکنه. من احصاها دخل الجنه، کسی که 99 نام را یاد گرفت و این ارسول بگا بخاند، دخل الجنه، داخل جنت می شود. و از طرف دیگری هر مشکلتان پیدا شد، شما این 99 نام تلاوت بکنین، بعد درود به پیامبر بفرستین و به الله التجا بکنین که خدای مشکل مرا حل بکن، الله مشکلت حل میکند. بنا الحاد در دین نکنین، به عوض که یا الله بگو یا سخی جان میگوین، به عوض که یا الله بگو یا پیران پیر سبچق بزنی. اینی کارا که الحاد در دین است، یه دور شدن از دین است. و ذر الذین، بگذارید آنان را که یلحدون، کجروی میکنن فی اسمای در نامهای خدا، سیجزون، زود داده خواهد شد ایشان را، ما کانی عملون، آنچه که میکردن، زود داده خواهد شد ایشان را، ما کانی عمل، آنچه که میکردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ممن خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون. الله جل جلاله، نحمده و نصلي على رسوله الكريم. و بعد، برای ما و شما جهت تقرب به سوی خدا و حل مشکلات ما راه را بر ما تعلیم داد که به خدا التجا بکنیم توسط نامهای نیک الله و از الحاد در اسماء خداوند متعال دست برداریم. با این پیامی که به ما داده شد و ممن خلقنا امتون، و از آن جماعه که پیدا کردیم ایشان را، امتون گروهی است، یهدون بالحق، که راه می نماید به دین حق، و بهی یعدلون، و به وفق آن عدل می کنند. یهدون بالحق، مردم را رهنمایی به راستی می کند، و بهی یعدلون، و به وفق آن عمل می کنند. یعنی ایتو نیست که در دنیا که ما شما زندگی میکنن کاملا فضای اعتماد از بین رفته باشد، بلکه حق وجود دارد و اهل حق هم وجود دارد که مردم را به طرف راستی فرا میخواند. این مسئولیت ما شماست که پشت حق برویم و تثبیت بکنیم. والذین کذبوا بآیاتنا، و کسانی که به دروغ نسبت کردن آیات ما را، سنستدرجهم، زود بگیریم ایشان را، اندک اندک، من حیث و دای علمون، از آن رایی که نمی دانند. آنانی که آیات ما را تکذیب کردن، تدریجا از آن رایی که نمی دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. مجازات اونها دردناک است. می بینیم که استدراج از ماده درجه به معنی پله است، پتک باش می گیریم. به معنای مرحله به مرحله را می رساند و معنای پیچیدن مثل تومار را هم آمده، یعنی یکی از معنای استدراج مثل یک شعر تومار داری با هم بپیچانیم. در هر صورت معنای تدریجی را می دهد. والذین کذبوا بآیاتنا، آنانی که تکذیب کردن آیات ما را، سنستدرجهم، پته به پته اینها را به طرف عذاب نزدیک خواهیم کرد. من حیث لا یعلمون، از آن جایی که اینها راه آمدن عذاب را هم نفهمند. از این خاطر استدراج یکان بار در مقابل نعمت هم می شود. نعمت را الله به کسی می دهد به اساس اون نعمت پته به پته به طرف عذاب خدا نزدیک می شود. از این خاطر آنانی که بعد چیزایی را می کنند به نام اهل دین شهرت پیدا میکنن، میگه فلانه والا کرامتش به ما ظاهر شد، حالا کرامت نیست بلکه استدراج است. امام رحمت الله علیه یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه میگوید که اگر شما کسی را دیدین که در آسمان بدون پر میگشت و در سر بحر برا روان باشد بدون کشتی، شما نام خوب از ارزو نمانه تا ای که این نفر را به قرآن و سنت پیش بکنید. اگر اعمالش مطابق با قرآن و سنت بود خوب، غیر از اون مستدرج است. الله جل جلو به واسطه چنین کارها یه را پته به پته به طرف دوزخ نزدیک میکنه، به طرف بدبختی نزدیکش میکنه. و املی لهم، و با آنها مهلت میدهیم. این نکیدی متین، هر نه طرح و نقشه من قوی است. این نکیدی متین، تدبیر خفیه من بسیار محکم است. الله میگه قوی است. اولم یتفکروا، آیا تأمل نکردن؟ ما به صاحبهم من جنه، که نیست به همنشین ایشان هیچ دیوانگیه. انسانایی که بر ضد این پیامبر می جنگن، پیامش را تحریف میکنن و اصالت از این پیامبر را قبول نمیکنن، یک بار اینها در شخصیت پیامبر خدا علیه السلام نظر بیاندازد. آیا نظر نکردن؟ ما به صاحبهم من جنه، که نیست به همشین اینها دیوانگی. این هو الا نذیر، نیست او مگر بیمدهنده، مبین آشکارا. عجیب است این پیامبری که امروز نام دیوانه را به او میدهد، نام ساحر را برش میدهد. روزی بود که امانتکارترین انسان در بینشان بود، روزی بود که ارگاهی فیصله میکرد کلگی را تایید میکرد. عربهای قریش انگامی که مکه مکرمه را جور کردن، جای گذاشتن حجر الاسود به میان آمد. هر گروه هر قوم میخواست که خودش بگذارد. بعد از فیصله ای که میکن که هر کس صبح وقت داخل مسجد شد، او متضمن یعنی اصل بوده باشد که این سنگ را در جایش بگذارد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل مسجد میشه و مردم میفهمد که محمد از همه در پیش آمده، با بسیار خوشبختی با بسیار رضایت حکمیت از او را قبول میکند. و پیامبر خدا علیه السلام به چی درایت عظیم چادر مبارکش هم میگذارد، دمابین از او سنگ حجر الاسود میمانه. بعد از او به هر گروه از کلامش جمع میکند و برشان میگد که آل سنگ بلند بکنن، بعد مبارک به دست خود در جایش میشاند. آل شما فکر بکنن، کسی که دیوانه بوده باشه چونین کاری کرده میتونه؟ با چونین اسالیب موضوع را حل میکند؟ نه. ما بی صاحبهم من جنه، نیست به هم نشین از اینها کدام دیوانگی. این هو الا نذیر، نیست او مگر بیمدهنده، مبین آشکار. اولم ینظرو، آیا نظر نکردن؟ فی ملکوت السماوات و الارض، با بادشاهی آسمان ها و زمین. فی ملکوت السماوات، در ملکوت، در عجائب آسمان ها و زمین نظر نکردن؟ ملکوت یا معنیش عجائب. آیا نظر نکردن به عجایب آسمان ها و زمین؟ و ما خلق الله من شیء، و آنچه که پیدا کرده خداوند مطال، من شیء، از هر چیز. در آسمان یک بار ببینن، عجیب است، به میلیون ها و هزار ها ستاره هاست که به گرد محور عجیب دور می خورد. یک بار با او نظر بکن، با آمدن برآمدن آفتاب نظر بکن، و چگونگی گشتن مهتاب نظر بکن، و تغییر شب و روز در نظر بگیر، با فصول اربعه‌ای که بر پیدا میشه در اون نظر بینداز. و ما خلق الله من شیء، و ای که خداوند متعال کائنات از هر چیز بر پیدا کرده، چیزی که ما شما ضرورت داریم الله در این کائنات برای ما شما پیدا کرده، هر آنچی که ضرورت داریم. و انا عسى ان يكون قد اقترب، و در آن که شاید که نزدیک شده باشد، اجلهم اجل ایشان، فبای حدیث بعده یؤمنون، پس با کدام سخن بعد از قرآن ایمان خواهند آورد. مردم خود در عجینش حس خداجویی وجود دارد، اگر با این پیام ایمان نبیارند، پس با کدام پیام تشویش خود را رفع میکنند و با او ایمان میارند. و ان عسى ان يكون، و آن که شاید قد اقترب اجلهم، نزدیک شده باشد اجل ایشان که از دنیا رخصت شوند، پس به چی انتظار میکشند؟ امروز صبح میکنند، حقایق مطالعه میکنند، حقیقت دینی را مطالعه میکنند، باز هم صبح و دیگه صبح میکنند. فبای حدیث، پس به کدام سخن بعده و بعد از قرآن یؤمنون، ایمان خواهند آورد. گپ اینطور است که من یضلل الله، هر که را گمراه سازد خداوند، فلا هادی له، پس هیچ راه نمایی نیست او را. کسی را که الله به اساس بد انتخاب خودش گمراه بکند، فلا هادی له، پس هیچ راه نمایی نیست او را. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، و میگذارد ایشان را در گمراهی ایشان یعمهون سرگردان. آنانی که باز گمراهی را قبول میکنند، در این گمراهیشان سرگردان الله اونا را میگذارد. یسالونک، سوال میکن تو را، عن الساعه، از قیامت، ایان مرساها، کی باشد استقرار آن. و یسالونک عن الساعه، از تو پرسان میکنه از استقرار قیامت، قیامت چه وقت میآید. قل بگو ای پیامبر، انما علمها عند ربی، بگو جز نیست که علم قیامت نزد پروردگار ماست. از تو در باب قیامت پرسان میکنه، بگو علم قیامت نزد پروردگار ماست. لا یجلیها لوقتها الا هو، پدید نیاورد او را لوقتها، در وقت آن، الا هو، مگر خدا. ایجاد نکند قیامت را در وقتش، الا هو، مگر امو خدا. آمدن قیامت را الله میکند، علم آمدن قیامت هیچ کسی را نیست. حدیث جبرائیل حدیث مشهور است که جبرائیل امین علیه السلام در محضر صحابه که ششته بودن میآید، حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که مر داخل شد به مجلس ما در حالی که کالای سفید به تن داشت، موهای سیاه داشت، یک امام او را نمشناخت و بعد از او آثار سفر هم در او دیده نمیشد. در مجلس حضور به هم رسانید و زانوهایش را به زانوهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چسباند. گفت که من اسلام چی هست؟ پیامبر خدا برش تعریف کرد که اسلام ای که تو گواهی بدی که نیست معبود بر حق جز خدا و محمد فرستاده اوست، برپاداری نماز را، بدی زکات را، بگیری رمضان را و ادا بکنی حج بیت الله را در وقتی که توان داشته باشی. بعد میگه که راست گفتی. که ما تعجب کردیم که عجیب است، هم سوال میکنه هم پس میگه که راست گفتی. بعد سوال از ایمان میکنه که ایمان چیست، و پیامبر خدا برش میگه که ایمانی که تو گواهی بدی که نیست معبود بر حق جز خدا، ایمان به الله داشته باشی، به پیغمبرها داشته باشی، به کتابها داشته باشی، به ملائک داشته باشی، به روز قیامت داشته باشی، به اینکه خیر و شر از طرف خدا هست. که باز گفت که راست گفتی. باز ما تعجب کردیم که عجیب سائلی است، هم میپرسد هم تایید میکند. از او بعد پرسان میکنه که احسان چی است، و پیامبر خدا برش میگه که احسانی که الله را عبادت بکنی، گویا که تو الله را میبینی. اگر الله را نمیبینی، خدا خود را میبینه، به این شکل الله را عبادت بکن. و سوال دیگه میکنه که قیامت چه وقت است، و پیامبر برش گفت که من مسئولیت ندارم از این که علم ما از سائل بیشتر تر باشد، یا به یه عبارت که سائل هم ایره میداند که علم از او جز به الله و کسی دیگری نیست. و یسالونک عن الساعه، از تو در باب استقرار قیامت پرسان میکنند، قل بگو انما علمها عند ربی، جز نیست که علم آمدن قیامت نزد پروردگار ماست، لا یجلیها لوقتها الا هو، پدید نیارد او را در وقت آن مگر خداوند متعال. ثقلت فی السماوات والارض، گران شده است دانستن علم قیامت، فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین. فی السما، ثقلت وقوعها على اهل السماوات والارض، بسیار گران است وقوع قیامت بر اهل زمین و آسمان اقیر دقیق شوین. شما از چی پرسان میکنید؟ از آمدن قیامت پرسان میکنید. الله میگه ثقلت فی السماوات والارض، بسیار گران است وقوع قیامت بر اهل آسمان ها و زمین. یا فی به معنای علا است، ثقلت علی السماوات والارض، بسیار گران واقع میشود باز آمدن قیامت بر اهل سماوات و زمین. به این من که لا تأتیکم، نیاید به شما الا بغته مگر ناگهان، نمیاید قیامت به شما الا بغتتن مگر ناگهان. یسالونک، پرسان میکنن تو را، که انک حفی عنها، گویا تو متجسس میباشی از آن، گویا که تو عالم هستی به آن. قل بگو انما علمها عند الله، جزی نیست که علم قیامت عند الله نزد خداست. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولی بسیار مردم نمیدانند، بسیار مردم نمیدانند. یکی از مغیبات خمسه امی است که علم قیامت پیش الله است، پیش هیچ کسی هم دیگری نیست، نه پیش اولیای مقرب، نه پیش ملائکه مقرب، نه پیش فرستادگان خدا. ولی وقوع قیامت خو علمش کسی کسی نیست، خو علائم و امارات قیامت را پیامبر خدا علیه السلام در جواب جبرئیل باز میگوید و او سوال میکنه که و ما اماراتها، ای پیامبر خی علائمش چیست؟ پیامبر خدا میفرماید که انتلد الامت و ربتها، ای کنیزها بادارای خدا پیدا بکنند، کسایی که غلام و حسیر و برده بودن اونا فرزندان از اونا کلان کلان مردمشان بر دیگرا پاشایی بچرانند. و دون و انفر الخفات العرات العالا یتتاولون فی البنیان، تو مردم های پالوچ و سرلوچ که در سر کوها می گشتن اونا را باز ببینی که در شهر داخل میشن، بعد از او با بلند منزل ها را جور میکنن. اینه هم از علایم قیامت هستن و علایم بسیار زیاد دیگری هم پیامبر خدا علیه السلام در حدیث متعدد به او اشاره میکنن و از جمله خود پیغمبر خدا هم از علایم قیامت است، زیرا آخرین نبی هست و این خود دلیل بریسه که باید پیامبر نمی و این دنیا به همین شریعت ختم میشود. از این خاطر ارشاد میکنه که انا و ساعک هاتین، ما و آمدن قیامت این تو با هم نزدیک میباشیم، یا فاصله در بین دو انگشت و یا هم یک انگشت که از دیگر انگشت کلان خورده است. قل لا املک لنفسی، تعداد آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام و گفتن که تو خود پیغمبر خدا هستی. وقتی که پیغمبر خدا هستی بعضی از چیزهایی را تو باید بر ما خبر بدی که ما او را نمی داریم، از جمله شی که این پدران ما در کدام وضعیت زندگی می کنند، این را تو بر ما باید بگی. بعضی چیزهای دیگر را هم خواستن که مطابق و واقع نبودن. الله جل جلاله برای پیامبر جواب از این سوالهای بی‌معنا و پوچ مشرکین را می دهد. قل بگو ای پیامبر، لا املک لنفسی، مالک نیستم برای خود نفع نفع ولا ضرر ولا ضرر را الا ما شاء الله، مگر آنچه خواسته باشد الله. مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم مگر آنچه که الله خواسته باشد. ولو كنت اعلم الغیب، و اگر از غیب با خبر بودم، لستکثرت من الخیر، منافع فراوان را با خود جمع می کردم. لستکثرت من الخیر، بسیار خیر و خوبی را برای خود جمع می کردم. ببینیم که همسر ما چل بود از پیش ما جدا نمی شد با یک تهمت ناروایی که منافقین زدن. کاکایم حضرت حمزه باز شهید نمی شد، دندان ما باز شهید نمی شد، در غزوه احد نزدیکترین یاران خود از دست نمی دادم، این کار را باز نمی کردم. لستکثرت من الخیر و ما مسنی سو، و هیچ زیانی به ما عاید نمی شد، هیچ زیانی به من نمی رسید. این انا، جز نیست که من نیستم الا نذیر و بشیر، ترساننده و مجددهنده، لقوم یؤمنون، برای جمعیتی که ایشان ایمان می آورن، برای جمعیتی که اینها ایمان می آورن. هدف امی گف است که خدا بر حق است، سوال و جواب بر پیش پیش خدا حق است و الله از نعمتهایش از ما پرسان میکنه، از عبادتهایش الله از ما پرسان میکنه. این دین از او دینا نیست که بر مردم کلیه ها بدهد، کلیه را بگی قیمت جنت این قصده ایتو نیست، بلکه بر سیستم میدهد عمل بکو، سر از او عبادت خدا را بکو، ارزش پیدا میکنی. پس این آیت رد شد به هر نظریه که یک تعداد فکر میکنن که اسلام دینی است که هر چی که کلمه طیبه بخوان دیگه گفت خلاص میشه. نه، کلمه را که میخونی باید عمل سرش بکنی و اگر عمل کردی مطابق به عملت پاداش خواهی گرفت. هو الذی الله آن ذات عظیم است که خلقکم من نفس واحده پیدا کرد شما را از یک شخص و جعل منها زوجها و بیافرید از وی جفت او را لیسکن الیها تا آرام گیرد با وی فلما تغشاها پس چون همبستری کرد با او همسرش حضرت آدم حملت حملا خفیفا بار گرفت بار سبک فمرت بیهی پس رفت آمد کرد با آن بار سبک فلما اثقلت پس آن انگامی که گران شد هوا با آن دعو الله ربهما دعا کردند همسر و زوج شوهر ربهما به پروردگارشان لئن آتیتنا اگر بدهی ما را فرزند صالح صالحا صالح لنکونن من الشاکرین هر انا جمله شاکران می باشیم. در اینجا دو نظره، اولی که منظور از زوجها در آیه 189 کی است در میان مفسرین گفتگوی هست، ولی آنچه سزاوار ذکر است دو نظر وجود دارد. اول مراد از نفس واحده در آیات واحد شخصی است، یک تعبیر واحد شخصی که شاید طوری که در سوره مبارکه نساء هم به همین معنا آمده، در این صورت منحصراً اشاره به آدم و همسرش حوا رضی الله عنها می شود. به این سوال باز بر می خوریم که امکان دارد که حوا و همسرش حضرت آدم علیه السلام از مسیر توحید منحرف شده باشند؟ طبیعی است که ما به این باورمند هستیم که نه حضرت آدم مشرک بود و نه هم حضرت حوا و نه هم شرک آورده بودن. بنان آیه بعدی مسئله شرک را میگوید که فلما آتاهما پس چون داد خداوند آن دو را صالحا فرزند صالح جعل له شرکاء مقرر کردن برای او شریکان را فیما آتاهما در آنچه داده بود ایشان را فتعال الله عما یشرکون پس بلند مرتبه است از آنچه که شریک مقرر میکنن به الله. روی این اساس مراد از شرک پرستش غیر خدا و یا هم اعتقاد به الوهیت غیر ذات خداوند متعال نیست، بلکه نوعی از تمایل انسان به فرزندش بوده باشد که گاه انسان را از یاد خداوند متعال غافل میکند. بنابراین اینجا معنی است که ما بر اینا فرزند داریم، محبت فرزند اینها را چنان گرداگردش پیشان که به طرف سپاسگزاری خداوند متعال وقت برشان ندارد، یک تعبیر میشود. نظر دومی که مراد از نفس واحده در آیات نفس نوعی بوده باشد نه شخصی. اگر نوعی بوده باشد به معنی است که او ذاتی است که همه شما را از یک نوع آفرید، همانطور که همسران شما را از جنس شما قرار داد. در این صورت دو آیه و آیه بعد اشاره به نوع انسان هاست که در وقت انتظار به تولد فرزند دست به دعا بلند میکنند و از خداوند متعال فرزند صالح را میخواهند و به اخلاص کامل رو به خداوند جل جلاله می آورند، ولی بعد همه اخلاص و تعهد خود را فراموش کرده عوامل دیگری را از قبیل قانون وراثت وقتی که فرزندش کمک میکنه ولی اصلا چی کنیم؟ امین نسل امین رقم است، تغذیه اگر این تو نان میخوردم بچه این تو پیدا میشد، شرایط محیطی و غیره را مورد نظر جدی قرار میدهد. نقش کلی آفرینش پروردگار را نادیده میگیرد، بعد از با کل هم غمش سر مسائل محیط میشود. قرائنی که تفسیر را تایید میکنه چند چیز است. اولش تعبیر آیه حال کسان را بازگو میکنن که قبلا در جامعه زیست داشتن و تولد و فرزند صالح و ناصالح را مشناختن. بنان حضرت آدم علیه السلام و حوا قبل از فرزند ندیده بود که چنین فیصله را میکردن. نکته دوم زمایری که در آخر آیه است همش جمع است، حالا که اینا خود دو نفر اگر با آدم و حوا را جدش میتیم دو زمیر باید باشد. سوم آیات بعدی نشان میده که مراد از شرک به معنای بت پرستی است نه محبت، زیرا ما خود در ابتدا گفتیم که اگر شرک به معنای به آدم و حوا را جد بدیم خب گناه هست، اولا که اونا مشرک نبودن. بنان معنای صریح میگرف شرک تعبیر میکنه، شرک چطور به معنای محبت ترجمه بکنیم. سوم تفسیر میشه که فلم ما آتاه ما صالحا جعل اولادهما، او خدا فرزند صالح به حضرت آدم و حوا داد، ولی فرزندانشان باشی کرد به خط مسیر پدر و مادرشان نرفت. اونا چی کردن؟ جعل له شرکا، از جان خود مقرر کردن با خداوند متعال شریکان را، منحرف شدن از اون مقام و رهبری که ای پدر و مادر برشان نشان داده بودن. بدن سه تفسیر وجود داشت، تفسیر دو اخیرش دقیق تر بوده باشه نسبت به تفسیر اول. در تفسیر اول چی رقم است؟ میگن که حضرت آدم علیه السلام وقتی که هم بستری کرد با حضرت حوا، و حوا رضی الله عنها در بطن خود احساس اولاد کرد، بعد ایران من که چی هست؟ روزهای گذشت و ای طفل کلان شده رفت، بعد کلانش ای فهمیدن که خدا بر ما فرزند میدهد. اردویشان میگه دست و دعا بلند کردم و گفتن که خدا یا فرزند صالح بر ما بده. وقتی که فرزند صالح رو خدا برش داد، بعد نامش عبدالحارس ماند، و حارس خونام شیطان بود، یعنی بنده شیطان. الله جل به او اشاره میکنه که ما برای تو فرزند دادم، تو با نام شیطان ترجیح گذاشتی و عبدالحارسش کردی. این نکته است که اشاره میکنه، ولی دقیق نیست، این روایت دقیق نیست. فلما آتاهما صالحا، و چون داد خداوند ایشان دا فرزند صالح، جعل له شرکا، مقرر کردن فرزندانشان، جعل اولادهما له شرکا، مرد خدا را شریکا مقرر کردن فرزندانشان، چون این کاری کردن. یا انسانهای دیگر جعل له شرکا فیما آتاهما، در آنچه داده بود ایشان دا. در افغانستان بازی رواج هستن، از جا میره کجا میره سای بنده کش میکنم، با دیگه سر قبرها میره تا رایی طرف میدوانم، بالا میدوانم، ای هم بنامی دین میشود، ای هم ای را اسلام نمیگه، ای از بودایت آمده اجزا. وقتی که در دین اون دو بریم او جا ای گفا زیاد است، چون ما همسرحج اون دو ایزم هستیم، بدان یک تعداد از جا گرفتن، یک تعداد از جا گرفتن دیگه، اونا خود سر با بنانک و سر من بودشی تو کارو هم میکنن، ما آمدیم را سر زیارت آشخ میکنیم. در هیچ قول نیامده و در هیچ حدیث چنین کاری نیامده، و احوال ما هیچ کس چنین گفت را تایید نمیکنه. پس بدبختی ملت، بدبخت ما سرش گرفتار شده، شورش بیتی به طرف دیدینی میرود. فتعال الله عما یشرکون، پس بلند مرتبه است خداوند از آنچه شریک او مقرر میکنند. الله بسیار بلند مرتبه است، الله بسیار بلند مرتبه است. ایشرکون، آیا شریک مقرر میکنند؟ ما لا یخلق شیئا، چیزی را که نمی آفریند، هیچ چیز را با الله شریک مقرر میکنند، چیزی را که هیچ چیز را پیدا نمیکنند. و هم یخلقون، و خود این شریکان آفریده میشوند، و هم یخلقون، خودشان آفریده شده، اینا خالق نیستن. یک نظر دیگر هم در توجه بکنه، اعتقاد ما بر ایست که اگر شهید است روحش در کجا میره؟ در جنت. دیگه تو سر قبر چی مشغول است؟ ببین یک دقیق چند در حالیس بدنه، روح جنتی در کجا، شهید در کجا؟ در جزیره های باغ جنت میگرده. دیگه او خود در قبر نیست که تو سر تن دم اجازه در رویستی، این خود نیست در دین. اگر میگه ما سر دعا میکن سلام علیک یا اهل القبور انتم سلفونا و نحن بكم لاحقون انشاءالله، هیچا سلام به معنی از نیست که مرده از زیر برد بگه که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هیچا سلام به معنی دعا است، سلام به معنی دعا است، زیرا سلام چهار معنی را میرساند. یک معنیش امی سلام به معنی درود، السلام علیک یا رسول الله. سلام به معنی متارکه، السلام علیکم بمان خدا رفتم. سلام به معنی دعا، السلام علیکم یا اهل القبور. ولی بیاین این فرسان بکنه که وقتی که تو سر مرده میگی خب این معنی نیست که خوش آمدی مرده آزنده باشن، اینجا به معنی که دعا را حقشان میکنین، پروردگار شما را از عذابش امن بدهد، رفع درجات رو الله نصیبتان بکند، این معنی را میدهد. بنام ایو شرکون، آیا شریک مقرر میکنید؟ و الله ما لا یخلق شیئا، چیزی را که پیدا نمیکند چیزی را، و هم یخلقون، و خود این شریکان با الله اینا را پیدا کرده، خودشون آفریده میشوند. ولا یستطیعون لهم نصرا، و نمیتوانند برای پرستندگان خود یاری را. ولا انفسهم ینصرون، و نه هم خود را یاری میدهد، نه خود را یاری میدهد و نه هم دیگه کس را یاری داده میتوند. و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر بخوانید این بوتا را، اگر بوتا بخوانید الى الهدى بسوی هدایت، لا يتبعوكم، پیروی نکند شما را. بوتا بسوی که الى طیب آلی یک بم میخور برم اینجا بیا که بریم امروی من، بوت کرد روان نمیشه، او سنگ است، هر آقای که جای بجای استاده شده است. تو چه تو بازور میگه که استاد برش میشه، اون دو دیگه بر استاد میشه. 20,000 دانه بوتا را جور کرده رویسته. و این تدعوهم، اگر بخوانید امی بوتان دا الى الهدى بسوی هدایت، لا یتبعوکم. یاد نقطه دیگری، و این تدعوهم المشرکین، اگر مشرکین دا شما بخوانید الى الهدى بسوی توحید، لا یتبعوکم، پروی شما نمیکن. میگه ما خوصای بازی خیر دیدیم دل تو دیگه رقم که میگه تو قبول نکن، ما ولا از او خیر دیدیم، بسیار کمالات را گرفتیم. سواء علیکم، برابر است بر شما. ادعوتموهم، آن که دعوت کنید ایشان را، ام انتم صامتون، یا شما خاموش بوده باشید. لا یتبعوکم، پروی شما را نمیکنه، بیخی مطلق. ان الذين تدعون من دون الله، هر آن کسانی که میخوانند به جز خدا کسی دیگر را، عباد امثالکم، بندگانند مانند شما. خدا را اعلام میکنه به بنده ها چک میزند. فدعوهم، پس بخوانید ایشان را، فلیستجیبوا لکم، پس باید قبول کنند دعای شما را، این کنتم صادقین، اگر هستید راستگویان. آنانی که غیر خدا را دعا میکنه و چیخ میده، عباد امثالکم، بندگان از شما واره. معنای گفت چیست که بنده بود یا نه، پدرش مشناخت یا نه، مادرش مشناخت یا نه؟ میگه بله مشناختمش. وقتی که تو از خود را چی بلا خدا خود تو مهمه تو انسان شو دقیق شد. آنا میرا که شما دعا میکنن، بندگان خدا هستن مانند شما، تو هم در خود استعداد دید پیدا بود که چون این انسان خوبی شه. این کار شما نمیکنی، دست داری، پای داری، عقل داری، قرآن داری، حدیث پیامبر در اختیارت است، علم در اختیارت است، وضو هم است، مسجد هم است، قرآن هم است، چرا نمیکنی؟ چرا زحمت نمیکشی؟ زحمت او میکشد و کار تو مفمف خلاص شود. عجیب نیست؟ کار خوب میکنه و کار تو باز مفتگی خلاص شود. عباد امثالکم، کار خودت بکن. الهم ارجل یمشون بها، آیا ایشان را پاها است که راه میروند با آن؟ و که فوت میکنه باز پتش پای است که پشت تو کتو برای مشکلت را حل بکند؟ ام لهم ایدین یبتشون بها، یا ایشان را دست هاست که میکرند با آن چیزی را؟ ام لهم اعیون یبصرون بها، یا ایشان را چشم هاست که میبینند با آن؟ ام لهم آذان یسمعون بها، یا ایشان را گوش هاست که میشنوند با آن؟ قل ادعوا شرکاءکم، بگو بخوانید شریکان خود را، ثم کیدونی، بعد از آن برای من نقشه بکشید، فلا تنظرون، هیچ مهلت هم مرا ندهید. این آیت را بگیرین یک بار دهن برین، ما شما خو عزت توحید و استاد نمیشناسیم، به خاطر اینکه الحمدلله محیط ما محیط اسلامی است. اگر شما این آیات را قرآن برین در هند، بعد میفهمین که پروردگار ما چی داره، چی عظمتی داره. میلیون ها انسان ها ببینیم، میلیون ها انسان ها میروند تر با مار او جا عبادت میشود، با گو او جا عبادت میشود، با بت او جا عبادت میشود. یک حالتی است که تعجبی است، یک حالت عجیب است. اینی آیت یک بار او جا برید باز خوب میفهمید، چون الحمدلله این خو محیط دینی است. برو بگو الهم ارجل یمشون بها، به گندو بو که می بوته که تو عبادت میکنی برای تو پای است که کدی تو کته ما برود و مشکل ما را حل بکنی. خب او اصلا جور شده است، حرکت کرده نمیتونه. امرهم ایدین یبتشون بها، برایشان دست است که یک چیزی را بگیرد و یا چیزی را برمه بطن، او هم نیست. امرهم اعیون یبصرون بها، ایشان را چشم هاست که میبینن با اون چیزی را. امرهم آذان یسمعون بها، گوش دارن که چیزی را بشنون، نه. وقتی که چونه که نه گوش داره، نه چشم داره، نه دست داره، نه پای داره، پس بدبخت خدا چرا را خدا میگوی؟ از این خاطر است که حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه و میفرماید که شب 14 هم شد دیگه، قوم ما خیرات ها و نظر ها را جور کردن، رفتیم پیش این بوت کلان. بس دیگه مانده نمو چیزا را بوتا را نان مانه مانه زم چندن و قایده بود که شب 14 که سپری شود امی بوت میگه به مینانا سعی میکنه این برکتی میشود، با صوبشی را باز تقسیم میکردن. کل دیگه خواست گفت ما که دیدن که این بوت رق رق به طرف نان سعی میکنه، گفت تشویش مرا گرفت، نزدیک شدم یک لقمه را جور کردم دادنش دادم، دیدن که در نتانست خورده، ترسیدم پس آمدم به جای خود، باز گفت تشویش مرا گرفت نشد، باز نزدیک شدم، دیدن که نان در دانش هم تو اصلا نمیتونه بخوره، گفت یک سنگ گرفت ناستای که در این فرق زدم تق کرد، دیدم که این تق برآمد دیگه چیز نشد، گفتم والله تو خدا نیستی، اگر تو خدا میبودی این رقم نمیکردی. یا یکی از خال پیامبر خداست، او یک بت داشت، بسیار دیگر چربش میکرد، عطر میزد برش، دل برش میداد چیزی را، پدرش این مبارک را بوتا گرفته بود، یک چتلی انداخته بود، این آقایش آمد دیگه او را گرفت، گریان میکند، تو را کس اتو کرد، ایک قضل مسئله تو کرد، گریان میکنه و پاکش میکنه و پاکش کرده رو ایست، پاس او را میمونه دیگه، باید یک نظر روی کرد بیرون دیگه، اینه که افتید، دیگر روز باز او را انداخت، باز که در چه دلیه نو باز همون تو گفت که قسم با خداست که گیوش میکرد ما که دو کار میداشتم. سوم دفعه که شد این نفر گفت که والا تو خدا اگه میبودی یک دفعه تو خدا چه دلیه منداخت، دو دفعه منداخت، سی دفعه منداخت، همون بود که گفت دیر ما را دمی خدا دیگه این خدا نیست. ببینی که انسان ها این تو میشه، قرآن کریم این پیام میدهد که این چی کلمه میدونه که این خدا شود، این چی نه، ولی مردم که بیعقل شود این تو میشود دیگه. ما در افغانستان ما روی سنگ ها هست، یکان اگه سنگ برکتی هست بیشونه کمر خدا به او میگیره دیگه، سر خدا به او جا میمونه از برای خدا، تو او خوب باز تو باز یک چیز قواره موارد تا خجور کرد، تو مطلق سنگ هم میگیری دیگه، او را عبادت کرده رویستی، او را او را در شریک عمل خود میدانی، این اعمال بسیار کفری هست و ازی باید دوری بگیریم، این برکت مرکت در سنگ منگنیست و خدا شما را هدایت بده، هر چیز را به نام تو غیج و جور میشه، بعد از خود چوب هم میگیره دور میتکنه تکاره ای تروخ شد خیلی دیگه، حالا دیگه دست با هم دیگه کش نشو با بدروغ این چه حالت که بلا را منده اون طرف کش میکنه، الله بگو الله اکبر یا علی دیگه اون طرفش کش میکنه، کج میشه از برای خود دی دین این مزخرفات نیست، این مزخرفات او سو پردین پروردگار سر ملت رحم بکنه، نه توغ در دین وجود دارد و نه توغ برکتی است و خدا این ملت رهنمایی بکنه دیگه. خب خیلی چی بکنیم دیگه، تو غیلا بودی صحیح شد نه، این بود پرستی ها را ایلا بودی، این نوالی الله جزی نیست که هر این حامی من الله خدا هست، الذي نزل الكتاب که فرود آورده کتاب را، و هو يتولى الصالحين و او کارساز نیکوکاران است، و او کارساز نیکوکاران است. پس خدا ببینید چه تفاوته، ما بگیم خدای ما از بیشتر از مادر و پدر، بیشتر از 70 مرتبه از پدر و مادر ما سر ما مهربان است، خدایی که ما او را عبادت میکنم الحی زنده است، القیوم مسلط بر اوضاع است، القدیر توانا است، المرید به اراده خود است، او خدایی که ما او را عبادت میکنم العالم و کل چیزا میفهمد در آنچه در سینه های ماست. خب قادر او شد، عالم او شد، مرید به ارادهش او شد، مسلط بر اوضاع او شد و از رگ گردن به ما تو نزدیک کرد، از پلک چشم به ما تو نزدیک کرد، پس چرا این خدا رو چیخ نمیزنی؟ مانعی چی است؟ چی مانع شده؟ از این خاطر هر قدر که خدا را با خود نزدیک فکر بکنین با امان نزا به الله نزدیک هستین، هر قدر خدا از خدا دور فکر بکنی اما از خدا دور هستی. انا به ظن عبدی بی، ما با گمان بنده هستم، فلیظن بی ما شاء، با ما تو گمان بکنه که میخواد، هر رقم که گمان کردی، گمان ابراهیمی بکو از آتش نجاتت میده، گمان حضرت رسول کریم بکو این تو در یک جایی که بسیار خردی که قسم با خدا دو نفر خوب جای نمیشود تفقیت یک جای نگاهت میکند. بنام جز نیست که ولی و حامی ما الله هست، الذي نزل الكتاب، و خدایی که کتاب با ما نازل کرده، راه حق و باطل با ما شما تعلیم میدهد، و هو یتولى الصالحین و او کارساز نیکوکاران است، والذین تدعون من دونه و کسانی که میخوانند بجز خدا مخلوق را لا یستطیعون نصرکم، نمیتوانند یاری دادن شما را، ولا انفسهم ینصرون، و نه خود را یاری میدهند، نه خود را یاری میدهند، نه بر تو یاری داده میتواند. و این تدعوهم الى الهدى، و اگر بخوانیدشان را به سوی راه راست، لا یسمعوا، نمیشنوند. و تراهم ینظرون، و میبینی تو، ینظرون که نظر میکنند به سوی تو، ینظرون الیک، و تراهم ینظرون الیک، و میبینی تو ایشان را که میبینند به سوی تو، و هم لا یبصرون، و حالا که نمیبینند، با بوت یک بار سایت خیلی میگه بر ما سعی میکنند، و حالا که این چیز را نمیبینند. خود العفو بنا ان عادت بگیر مدارا را جهت اصلاح مردم، و امر بالعرف، و امر کن به کارهای پسندیده، و اعرض عن الجاهلین، اعراض بکن از جاهلا، از جاهلا اعراض بکن. امام صفیان بن عیینه از امام شعبی روایت میکنه که جبرائیل امین و پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام آمد، بعد برش گفت که ایره بگیر، خود العفو، ایره بگیر، عفو را بگیر. پیامبر خدا گفت که برای جبرئیل که بگی چی را بگیرم، عفو را چی رقم بگیرم. حضرت جبرئیل هم سکوت کرد، پس برگشت گفت که ان الله یامرک، الله به تو امر میکنه، ان تعفو عن من ظلمک، که تو عفو بکنی، گذشت بکنی از او کسی که بر بالای تو ظلم کرده، و تو که من حرمک، تو بتی به او کسی که تو را چیزی نداده باشد، و تصل من قطعک، و تو خود پیوست بکنی با او کسی که با تو خط روابط میکند. از او خاطر خود العفو عادت بگی مدارا را، به این وان که چنین کار بکن، کسی که ستم سر تو کرده او را عفو بکن، کسی تو خط روابط میکند تو خود با او نزدیک بکن، کسی که با تو چیز نداره باشد تو برزور او که محتاج شد تو برش بده. امام سهل بن عبدالله میفرمد که کلم الله تعالی موسی بطور سینا، الله جل جلاله با در طور سینا با حضرت موسی سخن گفت، قیل له بی ای شین اوصاک، با چی چیز تو را وصیت بکنم، کسی برش گفته شد که با چی چیز تو را وصیت کده خداوند متعال که انگامی که تو با تو در طور سینا سخن گفت، قال گفت حضرت موسی علیه السلام 9 اشیاء، 9 چیز را خداوند متعال در طور سینا بر من وصیت کرد. اولیش که الحسنت فی السر والعلانیه، الخشیه فی السر والعلانیه، از خدا بترس هم در حالی که تو تنها و پت بوده باشی، هم در محضر مردم باشی، در دوش از خدا باید بترسی. و کلمت الحق فی الرضا والغضب، همیشه سخن خوب بگو و حق بگو، ولو که در حالت رضا و عادی بوده باشی یا در حالت غضب و خشم باشی. و سومش والقصد فی الفقر والغنا، میانه روی را اختیار بکن وقتی که پیسدار بوده باشی و وقتی که غریب باشی. و امرنی ان اصل من قطعنی، بر ما امر کرده که پیوستی بکنم با او کسی که قطع رابط با ما میکند. و اعط من حرمنی، بتون با او کسی که بر ما نداده باشد چیزی را. و عفو عن من ظلمنی، بگذرم از ظلم کسی که با ما ظلم کرده باشد. و افتمش و ان یکون نطق ذکر، حد میشه که زبان رو خلاص میکنم باید به یاد خدا خلاصش بکنم. و صمت فکرم، چوب بودنم باید فکر بوده باشه، و نظری عبرت، و دیدن ما به خاطر عبرت باید باشد. پیامبر بر الله به پیامبرش هم خطاب میکنه، خود العف، همیشه عفر عفر شکیبایی را و عفر در نظر داشته باش، با هر کسی که روبرو میشی در پلان بگی اگر این تو کرد ما بهش میبخشم. و امر بالعرف، امر کن به کار پسندیده. عرف چی را میگه؟ که رواش هایی که مردم او را به خوبیش قبول کرده. و اعرض عن عن الجاهلین، اعراض بکن از نادانا، از نادانا چی بکن؟ اعراض بکن. و اما ینزغنک من الشیطان، اگر وسوسه کند تو را از جانب شیطان، نفغن، یک خطره، فاستعذ بالله، پس پناه بگی به خداوند متعال. در مقابل از این 3 خصلتی که به تو امر شده، ابدو از طرف شیطان برای تو یک خطره پیدا شد که نه نمی بخشمش، نه نمی تومش، و ایره برش بوده که نه ما او که با خانه من نمیاد، من در خانهش نمیرم. این یک پیدا شد، این خطره ها در دلت پیدا شد، فاستعذ بالله، زود به الله پناه بگی. انه سمیع علیم، هر آن او نیک شنوا و داناست. این واقعیت است که یگان بار کار ما میاد، راه نجات باز به کجاست؟ باز به الله. ان الذين اتقوا، هر آن متقیان، آنانی که تقوا را گرفتند و تقوا از شرک و از گناه کردن، اذا مسهم طائفون، چون برسد بهشان وسوسه من الشیطان، از طرف شیطان، تذکروا، یاد کند خدا را، تذکر الله، الله را فورا یاد میکند، تذکروا به معنی تفکروا، فورا می اندیشند، فاذا هم مبصرون، پس ناگهان ایشان بینندگان باشند. هر از طرف شیطان یک وسوسه برش آمد، تذکروا، فورا می اندیشند، به این معنی که زود فیصله نمیکند. یک بار که خاطر میکنه که آیا خط رابط ما خوب است؟ آیا ندادن چیزی برای یک مسلمان خوب است؟ آیا در مقابل بدی بدی کردن خوب است؟ تفکر کن. یک دفعه که برش وقت داری، خود با خود جنبه دوم را قبول میکنه، ما باید خوبی بکنم. فاذا هم مبصرون، پس ناگهان چشمای بینا پیدا میکنه و غلطی ها را تثبیت میکنه. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، برادرانشان یمدون میکشند ایشان را فی الغی، در گمراهی، ثم لا یقصرون، باز کوتاهی نمی کنند. اخوانهم من الفجار و الضلال الانس، اینو تفسیر میکنند، برادرانشان که گمراه هستند، برادرانشان که بدکار هستند، همیشه به اینطور توصیه میکنند که در مقابل بدی بدی باید بکنی، دیروز بر ما چیزی ندار، امروز ما برش نمیدونم، با ما بدی کرد، ما این تو بدی برش میکنم، در مقابل بدی همیشه بدی را جور میکند. و اخوانهم یمدونهم، میکشن ایشان را فی الغی، در گمراهی، ثم لا یقصرون، باز کوتاهی هم نمیکنند، داری که باز حمایت هم نمیکنند. فجار انسان در بدی داخلت میکنه، بعد کمکت هم نمیکنه که بار دوم نجاتت بده، بس میمانه تا در می دشمنی ها و بدبختی ها. اخوان هم کنایه از شیطان و ضمیر هم به مشرکان هم میشود، و اخوان هم من الشیاطین، زیرا اونها سرشان مسلط است. ابن منظر میفرمه که مراد از شیاطین، شیاطین انسی است، همین شیطان های انسی فجاری کار میکنه. و اذا لم تأتیهم، و چون نمی آری نزد ایشان، به آیت کدام نشانی، قالو، می گوین لولش تبیتها، چرا از طرف خود انتخاب نمی کنی او را؟ اجتباه ببینین، جبایت در اصل به معنی جمع کردن آب در حوض است، لذا به حوض جبایه هم می گوین، جمعواری خراج دانیز جبایت می گوین، سپس به جمع کردن چیز به عنوان انتخاب اجتباه می گوین. جمله لولج تبعیتها، چرا انتخاب نکردی؟ قل انما، جز این نیست، بگو برشان جز این نیست، اتبع ما یوحا الی، پیروی می کنم آنچه که وحی شده برای من، من ربی، از طرف پروردگار من. همیشه مشرکین این نکته را می گوید که چون نمی آری نزدشان به آیت، کدام دلیل و آیه ای را، باید میگه خودت چرا بر نمی گذینی؟ بر خود باید یک نشانی داشته باشی، بر خود باید علائمی داشته باشی. قل بگو ای پیامبر، انما اتبع ما یوحا الی، جز نیست که پیروی میکنم آنچی که فرود آمده برای ما، من ربی، از طرف پروردگارم. هذا، این قرآن، بصائر و نشانی هاست، من ربکم، از جانب پروردگارتان، و هودن و مایی هدایت و رحمت و بخشایش، لقوم یؤمنون، برای جمعیتی که ایمان میارن، برای جمعیتی که ایمان میارن، این قرآن بسنده است برش، ضرورت به دیگر دلائل هم نیست که تو بری دیگه معجزات را هر روز پیدا بکنی. از این خاطر چون این قرآن مایی هدایت و رحمت برای مؤمنان است، مؤمن چه از استفاده کرده میتونه؟ وقتی که وقت خود را برش بده و ادب با قرآن کریم داشته باشد. از این خاطر تعبیر میکنه، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، و چون خوانده شود قرآن، فاستمعوا له، پس گوش دهید به سوی آن، و انصتوا، و خاموش باشید، لعلكم ترحمون، تا مهربانی کرده شود بر شما. این آیه بر ما چند نکته میدهد. اول، تعداد از علما میگه که در ابتدا مسلمان ها در مابین نماز گپ هم میزدن. بعض علما میگه که در ابتدا آی قرآن آمد و از گپ زدن منع کرد که دیگه گپ زدن نمیتونی. در ابتدا اسلام مسلمان ها که در نماز استاده میشن کسی که میگه السلام علیکم و رحمت الله، بازی هم برش میگه و علیکم السلام و رحمت الله. قرآن آمد میگه دیگه ای کارم کردن نمیتونی و انصتو، چپ باش. معنای دیگرشی که آیت آمد برای دیگه در نماز، هرگاه که این احادیث است که پیامبر خدا علیه السلام روز نماز میخواند، بعد از نماز داوود که خود گفت کیست که سوره ای را پشت سر متلاوت میکرد، صحابی عرض کرد یا رسول الله ما بودم، پیامبر خدا گفت که ببین نماز سرما غلط گردوات کردی، قرائت سرما گردوات کردی، وقتی که قرآن خوانده میشد چوب باش. بازی آیت نازل شد. بنام به هر تعبیری که ما بگیریم، چی در خلف الامام قرائت شود که او بحثش گذاشته، چی در مجلس جمعواری شود، در شامی هم میره نوشته میکنه که در مجلس عمومی که هرگاه قرآن خوانده میشه سکوت باید باشد، یعنی آهسته بخوانه، این تو نشه که تون بخوانی و هم بخوانه کل لگی مثل این ختمه افغانستان واری شور کردن بوده باشد، زیرا این رقم میگه صحیح نیست، هر کدامتون با خود بخوانه. و اگر این رقم خوبش باشی است که یک نفر بخواند دیگر را گوش بکند. من توصیه من همیست که تا جایی که من میفهمم تعداد زیادی از برادرای ما قرآن کریم را غلط میخونه، بسیار مشکل است و یک تعداد خود این رقم میکند که در یک ساعت بیش از چهار سوره خلاص میکند، همین رقم ماندن هست که عجیب است. یک تعداد هم دغل میکند، نیم پاره یک ورقش هم میخونه دو ورق دور میده. از این خاطر این مشکل چرا خدا نمیکشین؟ اگر خداوند متعال تنها به بسم الله الرحمن الرحیم برای تو در خانه برکت بیای ورق جمع کرده بکنه، بنان کار خوب ایست که با کل قرآن یا به یک تعداد غلط، یک تعداد بی توجه، یک تعداد بی معنا، یک تعداد به انحراف میخواند. خوبی خود بود که اگر ختمه بکنی یک نفر بخواند و کل برادرها گوش بدهد، بسیار زیبا خود بود. یک نفر صحیح میخواند کل ما شما برش گوش میتیم، این بهتر است نسبت به که کلگی بخونه و شورت خورده بره، شورت خورده بره. و این دلیل نیست که حتما ما از الحمد شروع میکن تا وناس قرآن کریم ختم بکنیم، هر چقدر که زور ما وسته هم که بخونیم و الله برکات رو بر ما شما نازل میکند. الله میگه و اذا قرئ القرآن و چون خوانده شود قرآن فاستمعوا له، پس گوش دهید به سوی آن، به سوی قرآن گوش بده که مفاهیمش را بگیری. مفهوم چه وقت گرفته می توه؟ امسی تو که خاموش بوده باشی و زانو بزنی به تعلیم قرآن، به تعلیم قرآن زانو نزنی، قرآن گرفته نمی تونه. تو باید هم گوش بدی و هم باید زانو بزنی. اینجا یک تعبیر دیگه هم می آید که خلوز داشته یکی از برادرها بود که چند وقت پیش ما در آمرش دوان بودم، بعض لغت ها را استعمال کرد در باره مسئله اسلامگرا و چیو چیو. ما گفتم این کارا نکن عزیزم، خدا بر ما شما عنوان داده که چی باید بوده باشد، این نامهایی که کافرا و فاسقا بر ما شما تعیین میکنه و از وسیله برای تفرق جامعه اسلامی میشه، اینا نباید استعمال بکنیم. خب دلایل خدا عرض کرد، بعد برش گفتم که ببین تو خو عالم نیستی؟ گفت وی عالم تنها همون کسی میباشه که در مدرسه درس خوانده باشه. من میگم بله هست، اینه شما یقین داشته باشین که اگر با استاد بخونین هم علم برات میده هم ادب برات میده. اگر تنها از کتاب خوانده بری یک چیزش از دست میدی، تربیتت از دست میدی، بعد دستت باز میشه بر حریم خدا، هرچی که دمید کلید دور بخواه تق قهر گفته میری. اگر در مجلس قرآن بشینیم دو فایده میگیریم، یکی گوش میدیم، دومی که خاموش میباشیم. و این تعلیل بریسته که در مجالس تعلیم و تربیت حاضر شو، در مجلس تعلیم و تربیت حاضر شو که هم تعلیم میگیری هم تربیت میگیری، لعلکم ترحمون، تا مهربانی کرده شود بر شما. و یقینا که انسان از استاد بسیار چیزا را یاد میگیرد، بسیار چیزا را میگیرد از استاد یاد. و اذکر ربک، یاد بکو پروردگار خود را، فی نفسی که در دل خود تضرعا بزاری و خفیت و خیفتا و ترس و توأم با ترس و دون الجهر من القول، و یاد کن پروردگار خود را به کلام آهسته از آواز بلند، الغدو و الاصال صبحگاهان و شبانگاه، و لا تکن من الغافلین، و ما باش از غافلان. و اذکر ربک، پروردگارت زیاد یاد بکن. اگر خواسته باشیم که رمز دین پیدا بکنیم، زبانتان رو به یاد خدا تر بکنیم، واذکر ربک، همیشه پروردگارتان رو یاد بکنیم، در رام که روان بین سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوت الا بالله، ذکر یگانه چیزی که ما شما رو بیداری نصیب میکند. واذکر ربک، پروردگارت رو یاد بکن به خاطر گرفتن علم. اگر میخوای علم بگیری از الله رو یاد بکن و قل رب زدنی علما، پروردگار علم ما را زیاد بکن، به الله التجا بکن، فی نفسی که در دل خود، در دل خود الله را یاد بکن، تضرعا بزاری و خیفتا و توام با ترس، الله را بزاری توام با ترس باید یاد بکنی، و دون الجهر، و یاد کن پروردگار خود را به کلام آهسته من القول از آواز بلند، چیخ نزن، راست بکره میمانه، دول سرنه هم کتش یک جای، درم درم درم درم ها ها ها گای لنگوس هم افته، جان اوس هم افته، کال او ترمه، یه یاد خدا کردم. ای تو ببین قرآن ها یک بار مطالعه بکو، قرآن بر تو چی رقم تعلیم میدهد؟ یاد خدا را بکو در دلت، تضرعا به بسیار زاری و خیفه و ترس تو ام با ترس، و دون الجهر، و یاد کن پروردگار خود را به کلام آهسته از آواز بلند. الغدو و الاصال، صبحگاهان و شبانگاه این کار را باید بکنی. ولا تکن من الغافلین، ما باش از جمله غافلان، از جمله غافلان ما باش. پس هم بر ما تربیت داد که چگونه خدا را یاد بکنیم، و هم ما شما را هشدار داد که نشوه از جمله غافلان باشی که یاد خدا را نمیدینی و تمام روز انتقاد هم میکنی، از این کارم نباش. بنان فعلا در افغانستان ما دو حالت داریم، یک تعداد غافل است یاد خدا را نمی کند، یک تعداد منحرف است ادب ذکر خدا را یاد ندارد. مسلمان واقعی چی می کند؟ یاد خدا را با ادب می کند و غافل از یاد خدا نمی باشد. بنان در این باب در افغانستان اصلی که است دو طریقه است، طریقه هایی که است بیشتر آمده در وزارت مالیه که شما برین در مابین وزارت مالیه یک دونه زیارت است. همین طریقه چستیه را که آورد امون نفر اول همه ادام کرد و فیلن قبرش امون است که تو چرا دول سرنه کشیدی سید، بخاطر این دول سرنه ادامش کرده و فیلن امون در مابین وزارت مالیه قبرش است. آلی پسانتری رواج بلند شد سر بینن دیگه هست دیگه باید را قبول بکنن، نه اول همه یک وقت ردش میکرد اونمون نفر برن امون هم تاریخ شد بخانن. پس برای ما شما دو چیز که تا جایی که ما فکر میکردم و دیدم همین تو طریقه که او هم زخرفات شد و تعدیش ختم شد، بعض کپای غلط وجود در او هم اصلاح شد، یکی طریقه نقشبندی است که از باطن به طرف ظاهر میرود، اول از قلب شروع میکنه یاد خدا را به طرف ظاهر میرود، یکی طریقه قادریت که از ظاهر به طرف باطن میرود. اگر این به طریقه درست صورت بگیره ما مانعی داری نمیبینیم. خب ولی جل و سرنه ای که جور کردن به نام هر چیزی که ازی حرام است و ناروا هست. ان الذين عند ربك، هر آن کسانی که نزد پروردگار تو هم لا یستکبرون عن عبادتی، تکبر نمیورزن از عبادتشون، و یسبحونه بفاکیت میکنن او را، و له یسجدون، و خاص او را سجده میکنن، خاص الله را چی میکنن؟ سجده میکنن. ببینین عزیزا، سلف صالح اونا وقتی که به سجده تلاوت می رفتن بعد یک دعا را می خوانند که اللهم احطت عنی بها وزرا و اکتب لی بها اجرا و اجعل لی عندک ذخرا. این دعا را امام قرطبی ذکر می کنه، میگه در سجده تلاوت اگر این را بخونیم خوب خواهد بود. و سلف صالح امی رقم دعاهای دیگه هم دارد، ولی پیامبر ما علیه السلام دعا خوانده، بیاین آنچه که پیامبر گفته از او را باید یاد بکنیم. اگر دعای بیشتر میکنیم بعد از او باز ذکر دعای صالحا را بکنید. اول به مأثور باید عمل بکنیم، یعنی به حدیث باید عمل بکنیم. امام ترمذی و ابو داود از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی سجود القرآن باللیل، در سجده تلاوت در شب پیامبر چی میگفت؟ سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این را پیامبر خدا در کجا میگفت؟ در سجده تلاوت میگفت. با تکرار میکنم، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این پیامبر خدا علیه السلام در سجده تلاوت میخوان. بنان این ما شما را چی میکنه؟ غنی میکنه که دعاهای دیگر را بخونه. این سنت است. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة مباركة أنفال الجملة سورة هاي مدنية است. سورة مباركة أنفال الجملة سورة هاي مدنية است. دارای 75 آیت در رکوع در ترتیب نزولی 88مین سوره است. در ترتیب مصحف 8م سوره است. بعد از سوره مبارکه بقره شرف نزول یافته. این سوره با عظمت خداوند متعال از بررسی تاریخ غزوات اسلامی به اصطلاح شروع می شود. به ایمان که در از غزوه بدر که در ماه مبارک رمضان سال دوم هجری به وقوع پیوسته و نخستین رویارویی حق با باطل بود که به خاطر دفع تجاوز و نجات مردمان، زنان و کودکان مستضعف صورت گرفته بود، یاد از او جهاد را میکند. بنابراین عوامل موفقیتی که سبب مسلمانان میشود از این خاطر کلمه ایمان را توأم با مسئله جهاد در حدود 6 بار این ما شما را مورد خطاب قرار می دهد. خطاب اول خداوند متعال در اینجا مؤمنان را از فرار از معرکه هشدار می دهد که ای مسلمان، این دین برای نفاذ ضرورت دارد، بنان از سنگر فرار نکو. خطاب می کند: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد خطاب دوم در اینجا مسلمانان را به سمع و اطاعت از امر خداوند و پیامبرش دستور می دهد: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. خطاب سوم خداوند در این سوره بیان می دهد که راهی که پیامبر آنان را به سوی آن فرا می خواند، حیات و عزت و سعادت دنیوی و اخرویشان در آن است. خطاب چهارمشان در اینجا مسلمانان را آگاه می سازد که افشای اسرار امت اسلامی با دشمنان خیانت به خدا و پیغمبر خدا و به امت اسلامی محسوب می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. خطاب پنجم در این سوره خداوند در اینجا انظار مسلمانان را به ثمره تقوا جلب می کند و آن را اساس کلیه کارهای خیر می داند و بزرگترین تقوا همین نور ربانی را به حساب می آورد. خطاب ششم خداوند در آن راه عزت و مبانی موفقیت را توضیح می دهد و آن را عبارت از ثبات در صحنه نبرد علیه دشمنان، مقاومت در هنگام رویارویی و به خاطر آوردن عظمت الهی و تمسک به مدد روحی می داند که مسلمانان را در پایداری و ثباتشان علیه دشمنشان کمک می کند. الله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. در پایان این سوره پیوند دوستی مؤمنان را بیان می دارد که علی رغم ناهمگونی بودن نژادهای متفاوت، قواره‌های متفاوت و از جاهای متفاوت هستند، بنان یک دیگر را باید دوست داشته باشند، طوری که کافرها یک دیگر دوست دیگری هستند. بنان فشرده سوره مبارکه انفال برای ما شما مبانی چگونگی جهاد در راه خداوند متعال و آداب جهاد و آداب به نبرد را برای ما شما توضیح می دهد. طبیعی که این سوره در هنگام نازل شد که مسلمانان را خداوند متعال در اولین نبردشان علیه دشمنانشان کامیابی نصیب کرد. 313 نفر را در مقابل به بیش از 950 نفر کامیابی نصیب می کند. 70 نفر مشرکین را به جهنم رهسپار می کند. 70 نفر دیگرشان را اسیر می گیرد. در این نبرد پیامبر خدا علیه السلام سخن گفته بود که هر کسی که یک مشرک را می کشد، متاع و سلاحش از امون مجاهد است. پیامبر خدا علیه السلام مجاوانان را به جهاد تشویق کرده بود. وقتی که از سنگر بر آمدن، یک تعدادی از مردم در عقب جبهه بودن که ریشه‌فیدا بودن، در داخل جبهه دقیق داخل نشده بودن. در مسئله غنیمت در بینشان گفتگوی پیدا شده بود که آیا این غنیمت ها را این مردمایی که عملا در جبهه قرار نداشتن و یا کم قرار می گرفتن، رنگ جبهه‌شان کمتر بود، عین چیز را باید بگیره که یک جوان گرفته یا کمتر میگیرد. این گفتگوها شد. از این خاطر این بزرگا گفتن که ما در عقب شما بودیم، اگر شما شکست میخوردین خب ما خود در پشتتون به سه تکیگاه بودین، ما هم که تو شما شریک هستیم. اونا میگفتن که خود ما دادیم جنجال را ما کشیم، بنان ما حق تر هستیم، شما خود بیرون از جنگ بودین. الله ای آیت را نازل میکند و میفرماید که یسالونک عن الانفال، میپرسن تو را از غنیمت ها. قل الانفال لله و الرسول، بگو غنیمت ها از آن خدا و پیامبرش است. فاتقوا الله، از خدا بترسید، پشت غنیمت ها نروید. و اصلحوا ذات بینکم، و به صلاح آرید آنچه میان شما است از حجت. و اطیعوا الله و رسوله، و فرمان برید برداری کنید خدا و پیغمبر او را. این کنتم مؤمنین، اگر است مؤمنان. پس موضوع را ختم کرد، جنجال نکو. از تو از باری انفال پرسان میکند. انفال جمع نفل، نفل یک شی زیادت بر هدف است. اصل هدف چیست؟ اعلای کلمت الله، لتکون کلمت الله هی الولیا. این هدف شد. نفل بر علاوی از این موضوع خداوند متعال غنیمت را نصیب میکنه. مجاهد پشت غنیمت نمی جنگد، پشت اعلای کلمت الله می رود، ولی در پهلوی از این موضوع هم می آید. از این خاطر نفل برش می برد. نمازهای نفل را چرا نفل میگم؟ به خاطر که اضافه بر فرض است. فرض یک حکم قطعی بر ذمه ما شماست. بر علاوه از او چند نماز رکعت نماز اضافه میخوانیم، اون اضافه ما چی است؟ نفل است. نوافل را هم از اون میخواد، نافل میگه که بر علاوه فرضاً یک شی اضافی است که خداوند متعال بر نیکیش میدهد. در اینجا هم از تو پرسان میکنم، عن الانفال، از مالهای غنیمت که اصل محور تشکیل را نمیدهد. هدف مجاهدین چی است؟ اعلای کلمت الله. در ازایش خدا ای را هم برش میدهد. در رابطه با اون مال از تو پرسان میکند. حکم اول، قل الانفال لله و الرسول، بگو انفال از آن خدا و پیغمبرش است. از خدا و پیغمبرش است، یعنی معنی که از حکومت اسلامی شد. فاتقوا الله، از خدا بترسید. و اصلحوا ذات بینکم، با اصلاح آورید آنچه که در میان شما هست. آنچه که در میان شما هست خودخواهی‌ها را ختم بکنه. پشت نفل اتو نگردن مثل که پشت هدفتان میگردن. و اطیعوا الله، فرمانبرداری کنید از خدا و رسول و پیامبرش. این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید چنین کاری بکنید. روی اساس وقتی که ما میبینیم که یکی غنیمت است و یکی مال فی است، انفال در چه معنای مال فی است؟ او عبارت از ماست که حکومت اسلامی بدون سردرد نصیب شود. جا حکومت حربی کفری با مسلمان ها بدون جنگ تسلیم شود. سرزمین و مالی که تعلق میگیره همیشه از بیت المال است. و یکی هم گرفتن سرزمین عنوه با واسطه زور و فشار است. از دا این گرفته شود، این سرزمین تعلق به مجاهدین میگیرد. بعد از او باز تقسیم میشه بر پنج تقسیمی که پسانتر قرآن کریم با اشاره میکنند. از او پنج تقسیمش، یک تقسیمش از بیت المال، دیگهش از کسایی است که خون دادن و جهاد و در وقت نبرد بودن. باز در جنگ هم تقسیم تفاوت میکنه. برای کسی که پیاده است یک نوع داده میشود، کسی که سوار است دیگه نوع داده میشود. و این هم غیر مستقیم یک حکم است که تعلق به امو وقت و نظام حربی دارد. مسئله دیگری که همیشه مطرح میشد اوی بود که در افغانستان به اصلاح دار حرب است یا دار الاسلام. اگر دار الحرب شد، مسئله غنیمت پیدا میشود در بینش. وقتی که غنیمت شد دار الحرب، پس حکم ایست که چیزی که دار الحرب بود دیگه قواله شرعی که ما شما دان یکش هم نمیچاره، همیشه حکومت اسلامی میشود که دار الحربش بگویم. اگر افغانستان دار الاسلام میگوی، پس غنیمت وجود ندارد. یک چیز هم در افغانستان غنیمت نیست، همه چیز از حکومت اسلامی، زیرا از حکومت مسلمی غصبانه گرفته شده بود. بنان پس به حکومت اسلامی سپرده می شد، پس به نام غنیمت ما چیزی را در افغانستان نداریم. نداریم ما نه هم خواهیم داشت. آنچه که از روسا گرفته میشد تفنگ روسا غنیمت بود که از خود روسا میگرفتیم. اگر از اردوی افغانستان میگرفتی بازم غنیمت نبود، زیرا او تعلق داشت که به بیت المال. بعد از خداوند متعال پنج صفت ویژه مؤمنان را اشاره میکند که سه قسمت آن جنبه روحانی و معنوی و باطنی دارد و دو قسمه دیگر صفات عملی و خارجی یک مسلمان است. سه صفت باطنی و دو صفت خارجی و عملی. الله می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جز نیست که مسلمانان کامل الذين آنان اذا ذكر الله، چون یاد کرده شود خدا، وجلت قلوبهم، بترسد دلهای ایشان. وجلت قلوبهم به خاطر احساس مسئولیت در پیشگاه خداوند، وجلت قلوبهم، بترسد بلرزه بفتد دلهایشان. وجل همان حالت خوف و ترس است که به انسان دست می دهد که سرچشمه آن یکی از این دو چیز است. چرا وجل می آید؟ گاهی به خاطر درک مسئولیت و عدم و احتمالا عدم قیام به وظایفی که بر سپرده شده باشد در برابر خداوند متعال. الله چی میگه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خود از خدا علما میترسن. چرا؟ درک مسئولیت میکنن. دوم طور گاهی به خاطر درک عظمت مقام است که ارگا انسان به الله ملتفت شود و عظمت خدا را در نظر خود بگیرد، خود به خود نوعی از ترس بر وجودش مستولی می شود. الله دیجا میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس. دیجا اگر ما قرآن را نازل بر کو میکدیم اکو تک تک می شود. دیجا بخاطر عظمتی که کتاب دارد، مقامی که کتاب دارد. انما المؤمنون الذين، جزی نیست که مسلمانان راستین آنان هستند اذا ذکر الله، چون یاد کرده شود نام خدا، وجلت قلوبهم، دلهایشان به لرزه افتاد. یکی از عظمت خدا و یه هم یکی از مسئولیتی که در مقابل از دین دارد. و اذا تولیت علیهم آیاته، و چون خوانده شود بر ایشان آیات خدا، زادتهم ایمانا، زیاد سازد آن آیات ایمانشان را. این دوم صفت روحیشان است. ارگاه قرآن بر اینها تلاوت شد ایمانشان بلند می رود. آنها همیشه در مسیر تکامل پیش می روند و از هر آیه درس عبرت می گیرد. از هر آیه چی می گیرد؟ درس عبرت می گیرد. این درس گرفتن از آیات قرآن زادت هم ایمانم، ایمانشان را زیاد می کند. مسئله زیادت و کمبود ایمان یک مسئله است در بین فقها و علمای عقاید بسیار سرش بحث است. و ما مقامن که یه اختلاف لفظی است. بنان ایمان به اعتبار اعمال و کیفیت چی می شود؟ زیاد می شود. به یه ایمان که می بینه که یک نفر که اعمال صالح داره ایمانش قوی تر است نسبت به کسی که اعمال صالح کمتر داره، ایمان ضعیف تر است. ولی از حیث کمیت ایمان تغییر نمی خورد. ایمان یک ایمان است، مثل که ما می بینیم چشم جوان بیشتر قوی است نسبت به چشم یک ریستفید. ما با واسطه که اردویش او را کور نمیگیم، ریستفید را میبینم، کور برش نمیگیم، او را خارج از بینایی نمیکنیم، ولی تفاوت در بینش است. مسلمانی که قرآن کریم را تلاوت میکنه در مسیر تکاملشان به اساس اعمال صالحه چی میکنه؟ زیادت را ایجاد میکند. سوم صفتشان و علی ربهم یتوکلون، و به پروردگار خود توکل میکنند. تنها به پروردگارشان توکل میکنند. افق فکری آنها چنان بلند است که از تکیه کردن به مخلوق ضعیف و ناتوان ولو که در ظاهر بسیار کلان بوده باشه ابا میکنند. اونا به غیر خدا را یاد نمیکنند. هیچگاه مسلمان نمیگه که آمریکا، هیچگاه نمیگه که اوندوکاش، اینا نمیگن، بلکه همیشه به اللهشان باورمند هستند که آنچه که الله بخواهد اونو می شود، از کسی دیگر نمی ترسد. این سه صفت چی بود؟ صفت روحی یک مسلمان بود. ولی دو صفت عملی و خارجی را قرآن اشاره می کند. الذین یقیمون الصلاة، مسلمان واقعی کی است؟ مسلمان کامل که الذین یقیمون الصلاة، که برپا می دارن نماز را، عملا نماز می خوانند.